بچ گیا میں عذاب و سزا سے، بچ گیا میں عذاب و سزا سے، نعت آقا نے عزت بچا لی، دیکھا آقا کو اپنی لحد میں، دیکھا آقا کو اپنی لحد میں، کالی کملی میں ان کی بنا لی، بچ گیا میں عذاب و سزا سے، رب قسم کھائے ان کی ادا کی، ان کی زلفوں کی ان کی ردا کی، ان کی زلفوں کی ان کی ردا کی، دونوں عالم کی کنجی عطا کی، دونوں عالم کی کنجی عطا کی، آپ ہی کی یہ تھی شان عالی، بچ گیا میں عذاب و سزا سے، تھک گئے ہیں جدا کرنے والے، ذکر آقا ملے گا جہاں لے، ذکر آقا ملے گا جہاں لے، وحدہ لا شریک لک نے، وحدہ لا شریک لک نے، کلمے میں بھی جگہ ہے نکالی، بچ گیا میں عذاب و سزا سے، روز محشر ہمارے یاور، سب کے آقا مولا رہبر، سب کے آقا مولا رہبر، بخشی جائے گی آقا کی امت، بخشی جائے گی آقا کی امت، رب نے کب بات ان کی ہے ٹالی، بچ گیا میں عذاب و سزا سے، نعت پہچان میری بنی ہے، میری آواز رب نے سنی ہے، میری آواز رب نے سنی ہے، میرا ورثہ ہے توصیف آقا، میرا ورثہ ہے توصیف آقا، ہوش جب سے ہے میں نے سنبھالی، بچ گیا میں عذاب و سزا سے، سبز گنبد میں دیکھوں گا مفتی، یہ طلب نہ مٹی نہ مٹے گی، یہ طلب نہ مٹی نہ مٹے گی۔ سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا منزل، سوچتا ہوں کہ کیا ہوگا منزل، سامنے ہوگی روضے کی جالی، بچ گیا میں عذاب و سزا سے، نعت آقا نے عزت بچا لی، بچ گیا میں عذاب و سزا سے۔